Abali ya mchana, abali ya asubuhi, pana Kongo umekuja tena hapa kuja. Kuja abali moya, moya tu kupa tafsiri. Ya duble duble, harani boma mandido, mwaka 82. Kama juzi, lakini ni version ya mwaka 96 eh. Eh, msijidanganye, sio ile ya zamani. Anasemaje tika anga na benda nzoto na lambi komona pasi ya boye. Anasemaje wacha nivunje huu uhusiano, nimechoka na haya maumivu. Tika anga na bonde nzoto malambi komona bapasi ya boye, nimechoka wacha nivunje huu uhusiano kwa sababu nimechoka na maumivu yamezidi. Analalamika papa nangai. Anasema na lembi koloba na ta sena miso yomatu eh. Pona nini uwangani ngona boye eh? Nimechoka jamani, nimechoka kuzungumzia. Nitakuangalia kwa macho yangu tu kila siku. Kwa nini unanizalau namna hii? Kwa nini unanikataa mimi namna hii eh? Na lembi koloba na tata sena si miso yomatu eh. Pona nini uwangani ngaboye. Kwa mna kuingiri hapa Nitakuangalia. Anasemaje pasi ya simi ngamo tema mama o alingi boye. Maneno mazito sana hayo umeongea. Mimi mtu achanika na sikitika. Anasema moyo wangu na maumivu makubwa sana kwa sababu ya kwako wewe. Wewe ndio umesababisha iwe namna hii. Pasi ya simi ngamo tema mama o alingi boye. Anasema unaongopa vibaya, uongo wako mbaya mpenzi eh? Ni zambi duble duble eh? Lokuta nayo mabe mama masumu o duble duble eh? Ni zambi, anasema ni zambi kuongopa mama duble duble. Ajamaliza anasema kolinga moto ezali lusumu te poni nini odibla angabo ye yomatu eh? Anasema kumpenda mtu si zambi, kumupenda mtu si zambi, lakini kwa nini wewe unanifanyia mimi namna hii? Yani kukupenda kwangu ndio iwe zambi eh? Eh? Kolinga moto ezali lusumu te pona nini odibla ngabo ye yomatu. Anasema bayemba bayemba balembi na koyama likolo na yotika nzambo eh? Kwani nini watu wanazungumza mabaya sana mambo unayofanya wewe, ile vitu unafanya wewe moja mbili yote tabu tupu, hata mzee mcheche hapo fiato fie tabu mtindo mmoja eh? Mpaka wamechoka, hebu acha kujisifia eh? Anasema likolo na yotika nzambo, acha kujisifia, unajisifia maovu eh? Anasema bapesaka motema ndenge nini yo mama o duble duble. Bapesaka motema ndenge nini yo mama duble duble. Anasema una moyo wa aina gani? Umeumbwa na nini wewe mpenzi? Nini ulicho? Mbona una moyo wa ajabu sana? Umeumbwa na nini wewe? Eh? Bapesaka motema ndenge nini yo? Umeumbwa na nini wewe? Una moyo wa ajabu. Duble duble. Anasema kumelaka nga ota mikolo ya poso mama o duble duble. Sipata kukuambia hapo ndo tafsiri mwenyewe. Wewe mtoto wa ilala wajita sio bende magama kolove, hata wewe aluna singalo tafsiri mwenyewe, hata wewe mbano ndo tafsiri mwenyewe hapo. Siwezi kukuambia. Anasema hebu niandikie hata barua basi kwa wiki. Umekaa kimya moja kwa moja, uandike barua japo kwa wiki eh, au hata masiku. Umenyamaza kimya. Kumelaka nga to mikolo ya poso mama o duble duble. Kumelaka nga hata mikolo ya poso. Anasemaje pesanga mwa wa baisela litama na kaswa o double double hein parce que ni pataka ataka kiti ni pika busu kwenye chavlango angala na mimi disque fula hein ni lesike double double pesanga mwa baisela litama na katanson double double c'est un gars kana bon. Anasema soki epesi ngai yo lolemo wana na komi na esika nalingaka yo. Tulie tena. Si reza ulule hapo, bamutu nazungumza bakongo leo, vitulirala moja moja. Soki epesi ngai yo lokemo wana na komi na esika nalingaka yo. Soki opesi ngai yo lolemo wana na komi na esika nalingaka yo. Sasa sini kale hizi kulia wana na kumi na esika lingaka yo. Anasema kama umeniahidi eh, basi nitaishi ndoto zangu zimetimia. Soki opesinga lolimo wana na kumi na esika lingaka yo, kama unaniahidi eh, basi nitaishi ndoto zangu zimetimia kwa hakika. Anasema mara mbili hiki, anasema mara mbili. Nabomba, nabomba, na motema, na kokate tika na bomise, o mama yo. Nabomba, nabomba, na motema, na kokate tika na bimisa, o mama yo. Muda mwingi, mekuwa ngekupenda wewe, kimya kimya. Imefikia wakati, imeshindwa kuficha mapenzi yako kwako moja kwa moja. Muda mwingi, mekuwa nakupenda kimya kimya. Lakini imefika wakati, imeshindwa kuficha kuvija mapenzi yangu kwa moyo kwa moyo. Mama na mama na mama na mate mana kokate tikana binisa. Pasi ni todo. Ya, tosili mengiliwa hapa.